संसार में जितने जीव जंतु है, जितने योनियां है, उनमें मनुष्य मुख्य है। किस विषय में? अगाड़ी अपने उद्धार करने में। भोग योनियां इसमें बड़ी सुंदर है, अधिक आयु वाली है, अधिक सामर्थ्य वाली है, शरीर बड़े सुंदर है, हमारे सुंदर से दुर्गंध आती है उनको, ऐसी सुंदर है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार इतना नहीं है जितना इस मनुष्य जोड़े में है, इतना उनको अधिकार नहीं है। इस विषय में मनुष्य शरीर मुख्य है, इसमें क्या मुख्यता है ये भगवान को अपना कह सकता है, अपना मान सकता है, वो अपने स्नेह कर सकता है, प्रेम से भगवान ये भक्ति का अधिकारी हो सकता है, अपने तत्व ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, योग का अधिकारी हो सकता है, ये बहुत अधिकार प्राप्त कर सकता है। सकाम से बड़े बड़े उन्द उत्तम लोगों में जा सकता है, इस शरीर से इस शरीर में संसार में भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है, परंतु अधिक बात यही है कि ये भगवत प्राप्ति कर सकता है, सदा के लिए अपना कल्याण कर रहे ऐसी योग्यता ऐसा अधिकार इस शरीर को मिला है, और शरीर को ये अधिकार नहीं है, ये एक विशेषता है। भाई बहन यदि ध्यान कम देते हैं, ख्याल कम करते, ख्याल करते ही नहीं, केवल दो बातों में ही लगा हुआ है, संसार के पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख लेना, इन दो बातों में लगे हुए हैं। ख्याल नहीं है कि अगर ये मरने के बाद में क्या होगा, क्या करेंगे, ये सोचते ही नहीं। जीवन छोटा सा मान रखा है, पर 20-50 वर्ष 100 वर्ष अंदाजन मान रखा है, इतना ही छोटा शरीर है, इतना ही हमारी उम्र है, हमारी उम्र इतनी नहीं है, हमारी उम्र बहुत बड़ी है। ये जीव नित्य है, ईश्वर आदर्श जीव अविनाशी, ईश्वर का साक्षात ईश्वर का आदर्श है, अविनाशी है, विनाश नहीं होता, इसका नित्य रहता है, इत्वा से नित्य रहने वाला ही ये प्रबंध करता है, केवल इस शरीर के रहने रहने का ही, इसे अगाड़ी का विचार करता ही नहीं, ये बहुत बड़ी भारी गलती होती है। इसलिए समझना चाहिए कि शरीर के सिवाय भी अपनी उम्र है, हम बहुत जीने वाले हैं, बहुत समय रहने वाले हैं, सदाई रहने वाले हैं, तो सदाई सुखी हो जाए ये प्रबंध इस शरीर में होता है, और शरीरों में ये प्रबंध नहीं है। संसार की उन्नति और इनों में है, परंतु ये सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी जन्मना मरना नहीं पड़े, कभी कष्ट उठाना ना पड़े, दुख भोगना ही ना पड़े, महान आनंद में नित्य निरंतर रह सकते हैं, सदा के लिए ऐसा प्रबंध करने का उपाय इस शरीर में ही है। इस शरीर की एक विलक्षणता है कि सदा के लिए सुख हो जाए, ऐसा अवसर इस शरीर में ही है और शरीर में नहीं है। और शरीर सुखी ज्यादा हो सकते हैं, उम्र बहुत बड़ी लंबी हो सकती है, सह सकते हैं, परंतु अगाड़ी का ऐसा प्रबंध कर रहे वो विवेक शक्ति प्रधान में नहीं है। और अगर विवेक शक्ति है तो भी वो अधिकार नहीं है, परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष आदि लता धूप ये भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु उसमें योग्यता नहीं है, परमात्मा की तरफ मना नहीं है, परंतु इसमें सामर्थ्य वो नहीं है, वो विवेक शक्ति नहीं है। उनमें जाव स्थावर और जंगम है, दो तरह के जीव है। उनमें जंगम जीवा में केवल अपने सुविधा आनंद आराम से रहने की ये तो विचार कर लेंगे, परंतु इस शरीर के बाद हम रहेंगे वहाँ सुख रहे, आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, मौज रहे, दुख न हो, संताप न हो, संकट न हो, किसी तरह का दुख न हो, ऐसे सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसी विवेक शक्ति ऐसी औरों में नहीं है, ये इस शरीर में ही है। इस शरीर में आकर के फिर ये सब विचार नहीं किया तो फिर और दूसरा मौका नहीं है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को इस शरीर में विशेषता से चेष्टा कर लेनी चाहिए, जिससे कि कभी दुखी न होना पड़े, सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए प्रसन्न रहते, सदा के लिए आनंद रहे, ऐसा प्रबंध इस शरीर में कर सकते हैं। इस शरीर में ऐसी बात विलक्षण है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है, सुगमता से हो सकती है, ऐसा इसमें अधिकार है। केवल इच्छा चाहिए, जो दार्थ लालसा हो, एक ही परमात्मा की प्राप्ति की लालसा हो, तो लालसा मात्र से भगवान मिलते हैं। इस शरीर में पैसे मिलेंगे वो भाग्य से मिलेंगे, इस शरीर में जो आराम मिलेगा, भोग मिलेगा, वो भी सीमित मिलेगा और चेष्टा करने से मिलेगा और विशेष उद्योग करने से मिलेगा, वो भी फिर बरोबर नहीं मिलेगा। किसी को भी बरोबर सुख, बरोबर धन, बरोबर संपत्ति, बरोबर रहन सहन, बरोबर मकान, बरोबर आराम ये नहीं मिलेगा, ये सब प्रारब्ध के अनुसार सीमित मिलेगा। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये चाहे जितनी कर सकते हैं। रामायण में 7 प्रश्न किए गुरु जी ने, उसमें पहला प्रश्न है कि वो सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो बताया कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत देही। जिस गुरु शरीर को सर असर संपूर्ण शरीर इसकी जांचना करते हैं, ये शरीर दुर्लभ है। उसमें बताया ये स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इस शरीर में इतनी योग्यता है कि ऊंचा नीचा सब जगह जा सकता है। इस बात से कहा गया नरक और स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान और वैराग्य और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति इस शरीर से प्राप्त हो सकती है। 6 बातें बताई। 7वीं बातें सारा शिला दूरी में भी ये जा सकता है। नरक 2 तरह का है, स्थान विशेष नरक, योनि विशेष नरक। नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति में जा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और भक्ति प्राप्त कर सकता ज्ञान वैराग भक्ति सुख दे रही ऐसा ही शरीर है। इस शरीर में आए करके और परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ज्ञान को प्राप्त वैराग्य प्राप्त करके तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले सदा के लिए सुखी हो जाए और भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले बहुत सुखी हो जाए, ऐसा मौका इस शरीर में ही है। और ये शरीर छूट गया तो ये मौका और जगह मिलेगा नहीं, ये मौका यहाँ ही है। इस बात की तरफ ध्यान नहीं है, बात भाइयों का बहनों का ख्याल नहीं है कि हम इतनी ऊंची पदवी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तो पता ही नहीं है। जिनको पता है थोड़ा वे भी दृष्टि ऐसा नहीं करते हैं, संग ऐसा ही मिला है, सामने बातें ऐसी दिखने में आती है, 84 लाख जोड़ी है, सभी सुख जाते हैं, आराम से आते हैं, शरीर का आराम चाहते है, ये नहीं कि हम सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा विचार ही नहीं है। जिनके विचार है उनके लिए भी वही मतलब कठिन बात हो रही है। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा दैवानुग्रह हेतु भगवान की कृपा से ये दुर्लभ है तेज मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर होने पर मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा दुर्लभ है। बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण की चाहना नहीं होती। पहले 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य है जो दुर्लभ है, और मनुष्य जोड़ी में भी मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मैं तत्व ज्ञान प्राप्त कर लूं, मैं भगवत प्रेम प्राप्त कर लूं, सदा के लिए सुख हो जाए, ऐसी इच्छा बहुत कम है। और ऐसी इच्छा रखने वालों को भी अच्छा संग मिल जाए, ठीक तरह से बात बताने वाले मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ हो रही है। जैसे 84 लाख समय एक मानव शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर में भी मुक्ति हो जाए ऐसी बात दुर्लभ है। और ये इच्छा हो जाए तो भी अच्छे महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त पारमार्थिक उन्नति को वास्तविक बताने वाले कठिन है। जिसमें अभी जो कलयुग का समय है, इस समय ऐसे पुरुष बहुत कम है ही कम, और है उनका भी पता नहीं लगता, हम पहचानते नहीं, जा सकते नहीं, वे पुरुष आ सकते नहीं, ऐसे पुरुषों का मिलना बहुत कठिन है। तो वो पुरुष तो दुर्लभ है और पराजित की बात है, परंतु मनुष्य हम बने ही हुए हैं, एक बात तो है ही। दूसरी बात है मोक्षा, तो मोक्षा मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा हम कर सकते हैं, ऐसा भाव बढ़ा सकते हैं, ऐसा भाव कर सकते हैं, इसमें हम प्रतंत्र नहीं है, पराधन नहीं है। यद्यपि स्वाधीनता का अनुभव सबको नहीं होता, वही दिखते क्या करें, कैसे करें, किसे उद्धार हो, इसका जल्दी जल्दी पता नहीं लगता, परंतु फिर भी ये सोच सकते है अपने उद्धार की बात। ऐसी बात सोचने पर भी ऐसी तत्व की बात बताने वाले महापुरुष मिल जाए ये बात बड़ी कठिन है। मोक्षत्व महापुरुष संशय ऐसा बड़ा कठिन बात है, और ये तीन मिल जाए तो फिर इसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तो अब महापुरुष कैसे मिले, तो बस अपनी बढ़ाओ। मनुष्य शरीर तो मिला हुआ ही है, एक तो है ही, अब एक तो अपना कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा है, इस बढ़ाने की जरूरत है। ये खास अपना काम है, ऐसी बढ़ाने पर भगवान की कृपा से संत मिल सकते हैं। ये बहुत कम है, ये बहुत कम मिले हैं, परंतु हमारी मुक्ति की इच्छा जोरदार हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले भी मिल जाएंगे। अभी इस शरीर में, अभी इस हालत में, इस वर्तमान अवस्था में भी ऐसे महात्मा नहीं मिलते, तो अपने को भाई जैसे मिले हैं उसके अनुसार अपना अनुष्ठान करें। जो संत महात्मा मिल गए हैं, जितना भी बता सकते हैं बताते हैं, वैसा कल्याण कर ले, उतनी उन्नति तो हम कर रहे, उतने उद्धार का प्रचार तो हम कर रहे, जो कर सकते हैं इतने तो हम तुमसे बड़ी भर सकते हैं। तो कम से कम, कम से कम अपनी चेष्टा, अपनी ऐसी ही लालसा तो होनी चाहिए जिससे कि हम उस प्रधान तत्व को प्राप्त कर सके। अगर नहीं कर सके तो वो हमारी गलती है। हम अगर ये सावधान हो जाए, एक शरीर तो मनुष्य मिला, एक बात तो हमारे को मिली है, अब दूसरी बात है मुमुक्षा, वो जागृत करना हमारा काम है। हम आपस में विचार करें कि भाई कैसे कल्याण कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, जीवन मुक्त कैसे हो जाए, ऐसा विचार तो हम कर ही सकते हैं। इसमें करने में भी आदमी आलस करते हैं, निराश होते हैं और असंभव मानते हैं, हमारे से होगा नहीं ऐसा मजबूर करते हैं। इस पारमार्थिक मार्ग में आदमी को उत्साह चाहिए, क्योंकि इसमें एक विलक्षणता है। संसार के भोग और पदार्थ ये मिलते हैं उसे प्रारब्ध मुख्यता है, और परमात्मा की प्राप्ति में अपनी लालसा की मुख्यता है। अगर हम स्वाभाविक समझे की प्राप्ति करें तो इसमें अपना कल्याण कर सकते हैं। इस प्राप्ति के बीच में हम इतने परतंत्र नहीं है, इतने पराधन नहीं है, इसमें हम बता स्वतंत्र स्वतंत्र है, ये विचार हम कर सकते हैं। ऐसी योग्यता है, ऐसा अवसर है, ऐसा एक सुंदर मौका है, तो कल्याण कैसे हो इस लालसा को जागृत करें। इस जागृत करने पर अच्छे महात्मा भी मिल जाएंगे, क्योंकि महात्मा जो होते हैं परमात्म तत्व को जानने वाले, उनके काम क्या है, उनका काम यही है, सबको यही बात दिखाते हैं कि तत्व का ज्ञान कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, इस बात के समझाने के लिए ही उनका जीवन होता है। उन संतों का जीवन, उन महात्माओं का जीवन सिवाय इस बात के और क्या काम दिए है, इसलिए ही है, इस वास्ते भी मिल सकते हैं। तो जरूरत है ज्यादा अपनी लालसा बढ़ाने की, अपना कल्याण हो जाए ऐसे लालसा बनाने की आवश्यकता ज्यादा है। ये आवश्यकता होने पर परमात्मा तत्व प्राप्ति पर जानने वाले महापुरुष भी मिल सकते हैं, और उनका संग होने से वो संग निष्फल नहीं जाता। महत संघर्ष दुर्लभ अगम्यो अमोघ, महात्माओं का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। तीन बात बताई है नारद जी महाराज ने, नारद सूत्र में। दुर्लभ है, दुर्लभ है और अगम्य है, एक पहचान नहीं आती। और महात्मा क्या पहचान है, पहचान नहीं करती, हमारे में वो शक्ति नहीं है उनको पहचान ले। परंतु इस मार्ग में लग जाए तो ऐसे महात्मा जरूर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, हमारे को बताने वाले मिल जाएंगे, हमारे को बताने वाले मिल सकते हैं। जैसे कोई पढ़ाई करना चाहे तो वो पढ़ना चाहे इतनी पढ़ाई करना कराने वाले महात्मा मिल जाएंगे। इसी तरह से पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं, उनको पारमार्थिक उन्नति बताने वाले पुरुष मिल सकते हैं। पूर्ण महात्मा नहीं मिलते तो भाई जितने जैसे मिले उनसे वैसा ही उतना लाभ उठावे, कम से कम उतना तो लाभ उठा सकते हैं। ऐसे अच्छे पुत्र तो मिलते ही से मिल सकते हैं, तो ऐसे महात्मा मिल जाए तो जितने जितना लाभ हो उतना लाभ तो उठाएंगे। इसमें एक विलक्षण बात है कि जब सच्ची लगन होती है और जैसे संत मिलते हैं वैसे अपना अनुसरण करते हैं तो उनको पूर्ण संत भी जरूर मिलते हैं। जही कर जही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलते न कसु संदेह, जिनका जिन पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको मिल जाए इसमें संदेह नहीं है। ऐसे पुरुष भी मिल सकते हैं उनको क्योंकि वो सच्चा स्नेह है। जही कर जही पर सत्य स्नेह, जिन पर जिनका सच्चा स्नेह है सच्ची लगन है सोते ही मिलते न कसु संदेह, वो उसको मिल जाए जो संदेह नहीं है, तो ऐसे पुरुष मिल सकते हैं। ऐसे अभाव नहीं है ऐसे मिल सकते हैं, परंतु सच्ची लगन होने से मिलेंगे। इसमें लगन की और सच्ची चाहना की जरूरत है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में सच्ची लगन भी हो और चेष्टा भी की जाए और भाग्य साथ दे तो मिलेगा, भाग्य बिना मिलनी मुश्किल है। इसमें भाग्य की जरूरत नहीं है, इसमें मनुष्य मात्र भाग्यशाली है, इसमें मनुष्य मात्र अधिकारी है। मनुष्य जन्म हो गया वो इच्छा करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा अधिकार सबको है। इसमें एक ये विलक्षणता है कि सबको ही अधिकार है परमात्मा प्राप्ति का। इस वास्ते मनुष्य योनि है ये साधन योनि है, अपने भगवान की प्राप्ति का अधिकार इनको प्राप्त है तो ये साधन योनि है। जैसे साधक होता है परमात्मा की प्राप्ति का तो साधक मात्र मनुष्य साधक है, मनुष्य को हो चाहे साधक हो ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा अधिकार है तो मनुष्य मात्र को अधिकार है। जिसमें जिनकी थोड़ी बहुत भी इच्छा है अच्छी लगन है वे जल्दी उन्नति कर सकते हैं, परंतु वो जो जो भीतर की लगन बढ़ेगी तो ही जल्दी उद्धार होगा। वो लगन कमजोर होने से उद्धार की कमी बातें दी है, और ये बताने की बातें भी बहुत विलक्षण जरूर है, परंतु भी सब जगह सब बातें मिलती नहीं है। हमारा अगर उद्योग तेज का होगा तो हमारे को मिलेंगे वो, क्योंकि वो भगवान चाहते है ऐसा, भगवान का ऐसा विधान है जो सच्ची लगन होती है उसको सच्चे पुरुष भी मिलते हैं। इस वास्ते हमारे पुरुष मिल सकते हैं, हमें केवल उस बात की लगन बढ़ानी चाहिए, सोचना चाहिए कैसी प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्मा का प्रेम कैसे हो, भगवान की लगन कैसे हो, तो हो सकती है। उसे बाद गए संसार के पदार्थों की इच्छा और भोगों की इच्छा दो, ये दो बाधाएं हैं। धन इकट्ठा कर ले भोग भोग ले, ये दो है। दो में भी कई आदमी एक में ही लगे हुए हैं, पर संसार के पदार्थ इकट्ठे कैसे हो, रुपये इकट्ठे कैसे हो, हम लखपति कैसे बने, हम करोड़पति कैसे बने, केवल धन में लग गए हुए ऐसे आदमी ज्यादा है। और भोग भोगने में सुख भोग ले आराम भोग ले, क्योंकि आराम में लगे हुए है, बस आराम को छोड़ करके पारमार्थिक उन्नति हो जाए ऐसे आदमी कम है। आराम का त्याग दे और संग्रह का भी त्याग कर दे ऐसे पुरुष कम है। क्यों कम है कि ये बात सोचते नहीं, ये समझते नहीं, बताने वाला मिलता नहीं, स्वास्थ्य समझते नहीं कि भाई मनुष्य शरीर मिला है तो भोग ही भोग ना हो तो दूसरे में भोग देते हैं। भोग भोगने की भाग तो संपूर्ण शरीरों में है, जितने शरीर सभी सब आराम से आते हैं सुख से आते हैं, ये चाहना तो है ही हुए। मुक्ति चाहते हैं ऐसा कल्याण, कल्याण चाहते हैं ऐसा भाव कम है। संसार में सुख जाने वाले तो सभी है, उस सुख को छोड़ करके पारमार्थिक सुख मिले ऐसी इच्छा बड़े काम आए। तो ऐसी इच्छा बढ़ावे कि भगवान कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, तत्व ज्ञान कैसे हो, ये इच्छा पूजों से बढ़ाने पर अच्छे महात्मा मिल सकते हैं और हमारा काम बन सकता है। तो जैसी बड़ी है वैसी से बढ़ावे, और जैसी बातें मिले उनके सजीवन बनावे तो लाभ होगा। सच्चे हृदय से इस विषय में तत्परता से चले तो लाभ होगा, संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 24 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नासिक में हुआ। राम।